Inselmilkom l-studio sa Campus FM jiena Slim Buħaġar flimkien ma' Professor Charles Briffan il-għawkom għal-programm ieħor fis-sensiela il-ġrajja wara l-kelma. L-aħħar darba diskutejna il-viżjoni lokalizzata. Illum ħankomplu nespandu fuq dan is-suġġett billi ħan irreferu għall-kunċett ta' twemmin. Sewa, u Selin, irridu li rridu nagħmlu huwa naqbdu mal-aħħar darba, għax l-aħħar darba aħna tkellimna fuq il-proverbju id-dinja rota u n-nies li mażel u għadna se nispjegaw dak u spjegajnieh. Però dak għandu parti oħra. Sewa, u x-xitan iduru jażel. U hawnhekk ukoll hemm parti mit-twemmin. Issa, ħa naraw daqsxejn din il-parti ta' dan il-proverbju x'ifisser. U biex nfakkar daqsxejn li semmiha, dak li għadna l-aħħar darba, meta kont qed nispjega id-dinja rota u n-nies li mażel, kont qed ngħid li din hija parti mill-filosofija tal-antenati tagħna, anke jekk kien huma forsi kkupjawha minn ġat ieħor, però kien parti mit-twemmin tagħhom. Kif spiegajna l-aħħar darba, aħna nista' nagħmlu nerġa' nirrepet dak li għandna l-aħħar darba, però se nkomplu t-tieni parti tal-proverbju. Ix-xitan idur u jażel. Issa meta aħna qed inwaħħlu din il-parti ma l-ewwel parti, għaliex biex niftehmu hemm żewġ verżjonijiet. Il-proverbju jista' jieqaf fej waqafna l-aħħar darba u jista' jitkompla. Imma jekk se jitkompla, allura it-tifsir se jkun daqsxejn differenti minn dak li tkellimna fuq l-aħħar darba. Ħa naraw daqsxejn. Ix-xitan jissimbolizza dawk il-qawwiet li jfixklu dejjem. Sawa, anzi x-xitan ukoll fil-mentalità medjevali huwa s-simbolu tat-tiġbir fil-moħħ ukoll. Jiġifieri ifixklek huwa ambigwu, ma biex niftehmu huwa idgħajjef l-għarfien uman. Dan kif kienu jaħsbuha qabel sewwa, u allura jqanqal l-ambigwità. Issa, mela huwa minħabba f'hekk, għax l-ambigwità tradizzjonalment kienet meqjusa bħala xi ħaġa ħażina, minħabba f'hekk huwa s-simbolu tal-ħażen. U l-iskop tiegħu huwa li jċaħħad lill-bniedem mill-grazzja tagħha u jġagħlu jċedi għall-kontroll tiegħu. Ix-xitan jirrappreżenta d-diżintegrazzjoni tal-personalità u r-rigress lejn id-diżorni u l-kaos. Sem Kristu huwa li jaħtaf l-umanità minn taħt id-wiefer tax-xitan. Dan huwa parti mit-twemmin fuq ix-xitan u affarijiet li jmissu miegħu. Issa, jekk nieħdu il-verżjoni t-twila tal-qawl, id-dinja rota, in-nies imażel u x-xitan iduru jażel, fl-ewwel parti jkollna l-aspett pożittiv kif spjegajnieh l-aħħar darba, ġifieri il-medjazzjoni r-rabta bejn l-essenzjal u dak li jinbidel jew inkella l-unità u l-armonija u d-difiża tal-bniedem. Dan huma l-aspetti pożittivi li spjegajna l-aħħar darba. U fit-tieni parti jkollna t-fixkil tax-xitan li qed nispjegaw issa. Nerġa' nirrepeti, la missirietna sawru u kienu jużaw dan il-proverbju huwa sinjal li kienu jemnu f'xi ħaġa minn dawn l-ideat li qed insemmu aħna. Sawa, jiġifieri hawnhekk it-tlaqih ta' dawn iż-żewġ idejat mill-pożittiv għan-negattiv biex niftehmu, ukoll jaraw daqsxejn kemm jista' jkun hemm intħil ukoll f'affarijiet li jkunu mexxin b'mod normali, aħna wkoll b'mod idiomatiku ngħidu x'xitan defez dembu hemmhekk ukoll. Hawnhekk għandek din il-mentalità. Issa, ir-rota hija simbolu mela ta' bidla u hawn tintrabat mad-destin uman. Tantu hekk li twassalna biex aħna mmorru lura għar-rota tal-fortuna, imma r-rota tal-fortuna kif kienet fil-filosofija medjevali, sewwa mhux fil-lob li naraw fuq it-television issa. U din ir-rota tal-fortuna kienet tirrappreżenta l-alternazzjoni bejn ix-xort it-tajba u x-xort il-ħażina, it-tluħ u l-inżul tal-ħajja. inti jekk inti tkun fuq, allura fuq ir-rim, ir-rim ta' fuq biex niftehmu, inti kollok xorti tajba, kollok prosperità, kollok ħafna ġid, imma jekk inti titlef dak il-ġid, dak il-prosperità, inti se tispiċċa fil-qiegħ. Id-dinja mbagħad hawnhekk tiġi vera d-dinja rota, qed iddur. Il-karatteristika hija il-mutabilità, il-bidla, li inti daqqa qiegħed fuq u daqqa qiegħed isfel. Temna? Ir-rota tal-ħajja timxi u timbidel. Bħalli spokes ta' rota ta' korrettun. Issa dan iċ-ċaqliq bejn it-tluħ u l-inżul li jalternaw huwa proċess ta' ġustizzja li tipprova tippreserva bilanċ fil-livelli kollha tal-ħajja. U ma toqgħodx taħsibha biex timmodera l-kisbiet kreattivi ta' suċċess bil-qerda u l-mewt. Jiġifieri hemm għamla ta' ġustizzja. Ma l-ġustizzja minn fejn tiġi? Tonna l-ġustizzja tiġi mill-ħajja stess. Daqqa titfak f'pożizzjoni ta' vantaġġ u daqqa tkun f'pożizzjoni ta' żvantaġġ. Dan huwa parti mitwemmin. U aħna qegħdin nippruvaw nespandu dan il-fattur ta' twemmin biex naraw daqsxejn. Parti minn din il-mentalità. Issa nieħdu aspett ieħor ħalli nitilqu mid-dinja rota nħallu għaddur id-dinja. Aspett ieħor ta' twemmin ta' dari joħroġ mill-kunċett tas-seba sema. Għaliex is-seba sema tal-lajni fis-seba sema. Ngħidu meta xi ħadd ikun vera millek pjaċir kbir. Jew nkella qiegħed fis-seba sema biex infissru li xi ħadd ikun fi-stat ta' estasi ta' felħ. Jew olla is-seba sema jiġifieri faħħar ħafna lil xi ħadd. Jew tela is-seba sema meta nifmu li kien ferħan ħafna. Issa, interessanti wkoll ma dan il-fatt illi aħna spiss nużaw smewiet fil-plural. Għaliex qed ngħidu smewiet jekk inħarsu l fuq. Mhux sema waħda naraw għaliex smewiet. Mel-issa hawnhekk mhux l-idjoma li hija istituzzjonalizzata. Il-grammatika, il-plural ta' sema, smewiet, għaliex. U dan nużaw, hoxek, meta aħna najdu olleħ mola smewiet, per eżempju. U splodiħ sa' smewiet. Et nużaw dawn il-forom tal-plural. Ta' min jgħid li fil-Bibja il-referenza hija sikwiet, smewiet. U hawn għandna l-ewwel probabilità, jiġifieri l-użu tal-plural fil-Malti jista' jkun influenza biblika. Dina mhijiex xi ħaġa rari, sewa għax tinsiex li l-Bibja ħallit ħafna influenza fuq il-mentalità Ewropea l-iktar matul il-Medjuevu. Meta kienu janalizzawa u għalihom kienet xi ħaġa li ma tistax tikkontradija. Il-fatt li hawnhekk qed tintuża fil-plural naħseb li għandek aktar xi ħaġa grandjuża assoċjata magħha. Iva, isgu. Għax parti mitwemmin tagħhom kien li kien hemm saffi differenti ta' smewiet. Mhux sema waħda. Ma ninsewx li anka Dante, meta kiteb id-Divina Kommedja, sewa, għamela fiċriki, issema bħalma għamel fiċriki u koll l-infern u l-purgatorju, kien simmetriku ħafna dak li għamel. Issa, għavnek, aħna morru l-ura għal-smewiet, u niprofa forsi nespandi daqsxejn fuq dak li qatt inti li hemm dan aspett ta' grandjożità fiha, alright? Fil-kultura miruta li aħna ħadna minn ta' qabilha sewa, u dina tirrifletti l-mentalità ta' missieriedna fl-antik, donnu hemm aktar minn sema wieħed kif qed ngħidu. U dan ifakkarna fis-sistema Ptolemaika. Ptolemy kien jeżisti fit-tieni seklu wara Kristu. U dana kien spiega daqsxejn ta' deskrizzjoni astronomika ta' kif u kien jifhem li s-sema qiegħda. Sewa. U hawnhekk fis-sistema Ptolemaika insibu seba' sferi ċelesti, waħda ogħla mill-oħra. Hija sistema ta' ċaqliq planetarju madwar id-dinja. U d-dinja fiċ-ċentru. U l-qamar, Mercury, Venus, ix-Xemx, Mars, Jupiter u Saturn iduru magħha. Dina kienet is-sistema ta' qabel sewwa meta id-dinja kienet iċ-ċentru tal-univers. Ok? U l-pjaneti jduru magħha dik is-sistema. Issa hemmhekk hemm is-seba' sferi. Allura hemmhekk hemm il-konnessjoni ma' s-seba' sema. Mhux jitfisser li. Jiġifieri jekk aħna qegħdin ngħidu li din hija filosofija illi ħarġet mit-tieni seklu wara Kristu, right? U baqgħet tintuża għal ħafna żmien baqgħet tintuża sewwa. L-idjoma baqgħet iġġorra dik illi tfisser illi l-mitkellem dak illi wiret wa antikissimu. Ftehmna? Għax kieku biex ngħidu hekk il-mart il-mentalità inbidlet u allura il-lingwa inbidlet ukoll għax kienet ġdida u daħlet mal-ewwel bil-ġdid, kien ikun l-istorja kienet tkun xi ħaġa differenti. Però hawnhekk aħna qegħdin ngħidu allura illi dan il-kunċett qiegħed fis-seba' sema pereżempju huwa antik ħafna. U baqa irreġistrat fl-antikità tiegħu fl-idjoma Maltija. Imsaħħa bil-plural ta' smewiet. Right? U dak li inti fissirt dik id-dinjità hija fil-fatt dinjituża għaliex qed mur lura għal kunċetti vera illum ma nemmnux fihom aħna sewa, imma qed mur lura għal nobiltà tal-ħsieb antik. Ftehna, jiġifieri il-lingwa mhijiex xi ħaġa kapriċjuża hawnhekk, hawnhekk hija xi ħaġa anzi pjuttost hija xi ħaġa maħsuba li stabilit ruħha u stabilit ruħha sew. Għax issara kemm minnha nemmnu mod ieħor minn żmien Copernicus law dejna nemmnu differenti. Sewa, u aħna llum bix-xjenza tagħna kollha dawk żammejniehom. Sewa, u hemm affarijiet oħra li żammejna issa niġu għalihom. Allura, it-terminu jintrabat ma' s-seba' smewiet fit-teoloġija l-udija u anka dik musulmana. Iġveri hija internazzjonali din, mela għalkemm aħna qegħdin naraw it-twemmin fartna kif kien, però dan kien komuni għal żmienu, ma kienux l-antenati tagħna ma kienux iżolati, qatt ma naħseb fil-ġrajja tagħna il-Maltin u l-Awċin kienu maqtwajn mill-bqija tad-dinja, hawnhekk għandna l-provi. Sewa. Infatti, dal-istess kunċett tas seba smewiet insibuħ fil-Koran u hemm anka affarijiet, per eżempju fl-Ingliż insibu the seventh heaven ukoll. Ftehna? Hemm l-idea qiegħda mifruxa sew. Sewa. Issa, minħabba li s-sistema ptolemajka damet għal sekli sħaħ, laħqet indrat. Anzi, iffossilizzat ruħa fil-lingwa u fil-mentalità, għax il-mentalità hija dik li toħloq il-lingwa, sewa, u il-lingwa tirrifletti il-mentalità, dak li qegħdin ngħidu aħna, sewa. U niftakru wkoll li fl-idjoma Maltija nsibu, bħal ma nsibu wkoll f'lingwi oħra bħal l-Ingliż u t-Taljan, f'dalijiet oħra ta' din l-istess sistema, pereżempju aħna ngħidu telat ix-xemx, niżlet ix-xemx, għaliex tluħ ix-xemx u nżul ix-xemx. Meta aħna nafu li x-xemx hija fissa ma tiċċaqlax u d-dinja ddur magħha. Din hija wkoll fdal ta' din it-tip ta' mentalità li qegħdin nitkellmu fuqha. Fhemna? Huma affarijiet interessanti għaliex jirriflettu dan it-twemmin tal-imoddi, alright, u juru wkoll dan huwa fattur importanti kemm il-lingwa tħobb tkun konservattiva. Sa ċertu punt, f'dan il-każ iva. Però kultant, u fi żmien aħna naraw ukoll illi il-lingwa wkoll tħobb timbidel ukoll. Ftehna, pereżempju, fejn jidħlu kunċetti attwali, daqqa nużaw forma, daqqa nużaw forma oħra. Pereżempju, jien niftakar li kien hemm żmien meta il-kunċett ta' ġnus maquda kien popolari bħala ġnus maquda. Għamel fażi mbagħad popolari bħala Nazzjonijiet Uniti. Tifhem? U llum il-ġurnata għandek iż-żewġ frażijiet u wieħed jista' jipparta tiegħek waħda jew l-oħra skont il-ħtieġa. Temna ġifieri il-lingwa wkoll taf tkun ukoll li tbiddel. Għandna oħra wkoll idjoma li turina dan il-kunċett meta aħna ngħidu ġab id-dinja fit-tarf. Għalif ġab id-dinja fit-tarf. Din hija fdal ta' meta kienu jaħsbu li d-dinja kienet ċatta. U għandha t-tarf. Jekk kienet tonda m'għandix tarf. Sawa, imma meta inti ġiba fit-tarf, meta inti tasal fit-tarf tagħha, ftehna ġifieri għandna dawn l-affarijiet u juru din il-mentalità. Aħna fil-bidu bdejna fuq it-twemmin, dan kollu huwa marbut fil-fatt ma' twemmin tagħhom, ta' kif kienu jikkonċepixxu anka l-aspett reliġjuż. Issa jekk aħna immorru għal l-attitudni reliġjuża ta' dari, insibu ruxmata idjomi u frażijiet, right? Li idaħlu lill-Alla. Ftehna, tista' forsi semmanna ftit minnhom. Għandna Alla jbirek, Alla ħares, Alla jaf, Alla miegħek, Alla jgħinek, Alla jista' kollox, Alla jagħtih il-ġenna, Alla jwaslu bis-sliema, Alla jaħfirlu, Alla jħalsek, Alla jagħtik l-omor, Alla jibata tajba, laqas Alla ma jrid, minn fommok l-Alla, minnu l-Alla, imnalla. Blajnuna talla, fidejn alla, nizzuħar lalla. Jalla, jekk alla jrit, għal grazzja talla, fih il-barka talla, dak li jagħmel alla ma jħassru ħadd. Sewa, hawnhekk għandna lingwa li minna jidher li alla kien jikkontrolla u x'hekk. Lill-bniedem, jista' kollox, dik kienet il-viżjoni tagħhom ta' alla. Li dan għat immaġina ħijat jem fuq, aħna għedina wisfel u jgħamil li jrid bina. Sewa, attitudni li ġejja naturalment mill-bibja u turi s-seta talla li jista' kollox. U fija jinħass aspett ta' fatalizmu, l-attitudni mental li taċċetta li dak kollu li jiġri, kellu jiġri għax kien miktub, maħsub, jew inkella infassal u ħadd ma jista' jħassru. Inti l-aħħar idjoma li tajna fil-fatt kienet dak li għamel għandna ma ħassu ħadd. Li preċiżament tirrifletti dan it-twemmin sewa. Issa il-bniedem li jemmen fil-fatalizmu jirrassenja ruħu b'mod indifferenti. Għax donnu l-korsa tal-ġrajiet jaċċetta. U din anka tiġi riflessa wkoll fil-letteratura tagħna, f'ċerti aspetti tal-letteratura tagħna dan jinħass. U ħaġa interessanti li lat insemmu l-letteratura u l-idjoma reliġjuża li mit-sena ilu meta nkiteb ir-romanz ta' Ġuse Muska ta' Zoppardi Nazzju Ellul, hemmhekk l-idjoma reliġjuża ħafna minn dawn li qrajt inti idaħħala u jdaħħala spiss. Fl-aħħar tas-seklu 20 fid-disajnijiet, insibu romanz ta' awtriċi famuża Maltija, illi laqas uża idjoma waħda. Issa mhux għax ma temminx, imma għaliex m'għadix moda. Niftehmu jiġifieri anke l-letteratura qed tirrifletti din it-tip ta' mentalità. Illum naturalment dan it-tip ta' ħsieb naqas ħafna volja dawn l-idjomi reliġjużi għadhom jintużaw, jiġifieri jekk aħna ngħidu jekk alla jrid nhar it-tnejn silejn naqbdu nagħmlu programm ieħor. Billi ngħidlek jekk alla jrid ma jfissirx li jien qed nemmen f'dan li qegħdin ngħidu, imma hija għax issa ara iż-żmien kif jirranġa wkoll anke l-idjoma. Imma hija attitudni tiegħi, attitudni biex ngħidu hekk ottimista, li jien qed inħares lejn il-futur nhar it-tnejn li mhux se jiġri xejn biex aħna niftehmu, ġifieri għalkemm nuża l-idjoma reliġjuża mhux fis-sens oriġinali tagħha, dak li konna għedna f'wieħed mill-programmi ta' qabel illi jitilfu speċjalment il-valur metaforiku hawnhekk mhux valur metaforiku għaw, sewa, huwa valur reliġjuż jitilfuh. Da, hawnhekk qed jiġri l-istess. sewa. Issa, u kifet najdu emmek, anka jekk najt xi idioma oħra għallaj bierek, per eżempju, kemm mhu sabiħ da t-tifel. Ġifieri għax jien irrid vera li nuri l-idea tiegħi pożittiva fuq dak il-bniedem. Espressjoni oħra, meta aħna ngħidu d-dinja l-oħra, taħdaqqa u għal daqsxejn ma badux id-dinja l-oħra. Dina wkoll turi parti mill-latitudni reliġjuża ta' dari, sewwa, għaliex turi l-post misterjuż li fih il-ħajjin kollha jridu jmorru wara mewtom. Sa dina mhux bil-fors ġifieri d-dinja l-oħra nirreferu għal ġenna jew l-infern, imma għax hemm post ieħor. Il-bniedem minn dejjem kien jemmen li hemm post ieħor. F'dan il-post il-bniedem ma jirritornax lejn id-dinja u għalhekk jitkellem fuq id-dinja l-oħra. Anka biss qed isarrafa fi kliemu skont l-esperjenza li għandu hu. Għaliex, għax d-dinja qed isejħela tarġa' il-ħajja ta' wara. Ġifieri laqas ngħidu bagħtu l-ħajja l-oħra, bagħtu d-dinja l-oħra, għaliex hija iktar fiżika. Il-perċezzjoni hija ta' post li l-hemm mid-dinja tal-ħajjin li fih trid tibqa' tgħix ir-ruħ wara l-mewt. Dan il-post l-hemm mid-dinja tagħna hemm ħiel tiegħu wkoll fil-idjoma ġi fid-dinja. Issa ġifieri twieled, għax la ġi mela ġi minn x'imkien ieħor. Interessanti għax anka kultant il-mod ta' kif jużaw verb jista' jirrifletti ħafna affarijiet minn mentalità tagħhom. Imma is-sabiħ ta' dak kollu huwa li apparti mill-fatt li aħna qed naraw għandna l-viżjoni għandna screen ta' moħħ l-antenati tagħna. Kif huma kienu jintegraw ċerti affarijiet ukoll. Sewa, jiena insemmi ta' malar ħalli ngħaddu għall-ismijiet, insemmi l-fatt li l-professur Giuse Aquilina ħareġ ippubblika id-dizzjonarju ċelebri tiegħu tal-proverbi Maltin li fih ħafna minn din il-kultura li ngħidu bħala integrazzjoni, kif kienu jintegraw l-ideja tagħhom. Forsi konna ċans nitkellmu xi darba fuqhom. Imma ħanħaddu għall-ismijiet issa. U ħanibdew bl-isem ta' Faustina. Wasalna fl-ittra F. Ekku. Faustina tfisser li għandha xorti tajba. Faustina huwa aġġettivali fil-fatt, imma qed nużawh bħala nom proprju. Sewwa. Li għanda xorti tajba. Wara Faustina tiġi fej u fej tfisser fatata. Nsibu l-artista Faye Dunaway. Faye Dunaway, sewa, ma nafx jekk tafx li dini tfisser fatata. Ma insomma, hawnhekk għandna wkoll il-każ li t-tifsira oriġinali tintilef u tmut. U imnalla għaliex kultant issib. Issib isem li jkun ifisser ħaġa u mbagħad il-karattru ta' dak il-bniedem ikun kontrarju. U kieku aħna nibqgħu inżommu f'moħħna xi jfissru daw, allura mbagħad nibdew ngħajruh għal dak il-bniedem. Felicity tfisser ferħ, l-istess bħal Felix u Felix, ferħan u ħieni. Ferdinand jew Ferdinandu tfisser qalbieni u kuraġġuż. Fidel jew Fidil, u mbagħad għandna Fidela. Filippa, Pippa, li tħobb iż-żwiemel. Interessanti, għaliex ukoll dan, per eżempju, dar jirrifletti ukoll kemm huma kienu qrib l-annimali tagħhom ukoll. Però hawnhekk meta ngħidu anka Filip li jħobb iż-żwiemel, per eżempju, Lippo, Filip, ecc. Li jħobb iż-żwiemel għaliex iż-żiemel kien f'perjodu tal-ġrejja u magħna kien l-aqwa annimal l-iktar annimal importanti mhux għax-xogħol imma għall-gwerra li vjaġġar ecc. Nsibu ir-raġel tar-Reġina Eliżabetta t-tieni li huwa l-Prinċep Filip. Sewa, għandna il-Filomen li tħobb, għandna Fiona onesta. Sewa, flora, flair, li tfisser fjura. Fil-romanz ta' John Galsworthy, The Forsyte Saga, waħda mill-karattri hija Flair. Fis-seklu 20 insibu l-attriċi Flora Robson. Sewa, mbagħad għandna Florence, Flo, Flossie, illi tfisser li donna warda. Florence Nightingale, is-semmit għall-Belt ta' Firenze. Sewa, mbagħad għandna Frances, Franġiska, Fanny, Chicka. Alright, li tfisser ħielsa jew libera. U maħħa lura għanna il-Francis, raġel issa, Francesco, Franz, Frank, François, Ċikku. U dan huwa bniedem ħieles liberu u anka tfisser Franċis, għax Franċis tfisser Frank u koll tfisser liberu. Liberu. Fil-ġraja tal-Europa nsibu lil San Franġisk ta' Assisi, Francis Bacon, Sir Francis Drake u François Mauriac. Mill-Amerika nsibu lil Frank Sinatra. Kittiba Maltin insibu lil Francis Ebeyer u Franz Samut. U l-aħħar wieħed huwa Frederick jew Federico li irriġi l-paċi. U hekk b'dak it-tarif dwar l-ismijiet niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-ġajja wara il-kelma nissidnukom biex tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istessin. Jiena Slim Buħaġġar flimkien ma' Professor Charles Briffa, grazzi li kontu magħna, insellmulkom.